جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے مدینے کے جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لوت مدینے کا لیا کرتے ہیں، ہر جگہ لوت مدینے کا لیا کرتے ہیں، مال و دولت کی مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لوت مدینے کا لیا کرتے ہیں، آگ دوزخ کی آگ دوزخ کی جلا ہی نہیں سکتی ان کو، آگ دوزخ کی جلا ہی نہیں سکتی ان کو، عشق کی آگ میں دل جن کے جلا کرتے ہیں، عشق کی آگ میں دل جن کے جلا کرتے ہیں، اور کیوں پھرے شوق میں ہم مال کے مارے مارے، کیوں پھرے شوق میں ہم مال کے مارے مارے، ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں، ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں، سنتوں کے مبلغ ہو مبارک تجھ کو، سنتوں کے مبلغ ہو مبارک تجھ کو، تجھ سے سرکار بڑا پیار کیا کرتے ہیں، تجھ سے سرکار بڑا پیار کیا کرتے ہیں، رشک عطار کو ان ذروں پہ آتا ہے جو، رشک عطار کو ان ذروں پہ آتا ہے جو، ان کے نالین کے تلووں سے لگا کرتے ہیں، ان کے نالین کے تلووں سے لگا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لوت مدینے کا لیا کرتے ہیں۔